di dundo fu waj alimat andai nafsu wonki ma gaddamat konko ki arjini wa akharat e konko ki sakkitini mana andai nyande wonki ki andai yodi golle mudum dai foti ko ki hikkino yeso kangurna makki aduna golle ji ko ki hikkino yeso kon foti ko moddi foti ko boni no ay wonde ho ko wana non kadi wa akharat ki andai kadi ko ki akkitirno baaw kon kadi foti ko moddi kadi foti ko boni baahu noara ender ngurna on tigi dan on tino golla golle ji buy mo ereji di on yenti ki hikkinde yeso taw di non ko wondi goldirde ko fi o taw en joddi mum di yeso ko wana non ga woni mo huwa boni ji kadi ida wara so tuba le urutti o muddindini pin kadi joddi maji on taw yeso boni ji din kadi ki mo akira go on ngari bawo mo ereji go on tino akira bawo o ngura so tan banginira ne wonde mane don so ma yarai golle ji mako din ta kupi ti wana piji tati be bangi na ni ding no je majji sa daga ilo on tin wodi piji go dioti gola ta akira bawo taw ko fi ko jama on nafi tora man juudi war lawi on boyle ko nande mudu on di ganyi ngara hike ke yeso mai kono dum no huto rede bawo joddi mun din na tawrede majji ti dum no bawo ko no golle ji bondi din kadi on tin sincha piji bondi acca bawo ko tawata jama on hino jokki dum boni mudu on no tawede on tigi ton kono kanko hikkino ke yeso no je muru si on tigi dabiri jawdi ndin no harmiri dabiri jawdi ndin no harmiri hande kadi anga maye horono be mabbe ronandi kambe be gollirandi be nabi torandi alle pelle ba ko no harmiri ndi heboli bone mayri on no tawede ma yeso e ko nandi di bi mana wande nyande neddo kala neddo andai jodi golle ma ko den do foti ko hikkino yeso foti ko o akkitirno bawo ko tinnino o hittini o gollir yeso ma ɗum ko o weltindino e moƴƴereji o accitiri ɗin ɓawo ɗum fofno naati nder ɗo ko ɗum nawa ɗiɗo piiji fo si waɗi alimata anda e nafsu wonki ma gaddamat ko ki ardini kon wa akharat e ko ki nettini kon ɓawo ki nenni e muɗum ma ko ki accitiri ɓawo ɗum hollugole mum ɗum wonde ma wa neɗɗo on yo wakkilo o hittina e ko ardinta kon yeeso o moƴƴina ɗum gera taw ko hikki yeeso kon koko moƴƴi o lutirta ɓawo jokkitamo kon nde o yehi tawa ɗum kadi koko moƴƴi boneji ɗin yo gero renko e muɗum yer woɗi wari hawrude e muɗum yo gero tuba o rutto o moƴƴintina